احترام حضرات علماء کرام او محترم مسلمانانو ورونو د ټول نوران دی خدای جناب حافظ صاحب داغه دې مسجد او دې مدرسې د ټول محاورینو او مقتدیانو د دې بازار یا د ټول سوابای د مسلمانانو او بالخصوص د سجاد او د عارف شکر گزارم چې هغوی دا موقع په لاس راکړه چې لږ ساعت د الله کور کې د قرآن کریم د ختم په مناسبت تاسو ورونو سره څو دیني خبرې وکړم. محترم ورونو، فضائل د قرآن دې باندې عموماً مونږ خبرې کوو. عزیزانو، لیٹس ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک. دا وقت اوس داسې نه دی چې لکه د ماشوم غوندې مسلمان ټپې او لکه د ماشوم غوندې بهلاوې او کودکې چیز پدا ته نه پوری تا قرآن ویلې دی. هېڅ آفت در باندې نه راځي تا بچي باندې قرآن یاد کړلې. دا ریئلسٹک اپروچ نه دی، دا صرف یو بل خوشحالول. مونږ په داسې موقع عموماً یو حدیث روایت کوو، معذرت سره مونږ مولیان دا حدیث د میز نه یو جمله سکپ کړو او جمپ کړو، ځکه چې هغه موقع محل سره د هغه په خیال مناسبت نه خوري. یقینا دا لوی سعادت دی. خو بیا مونږ ووایو چې نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې چا خپل ماشوم باندې قرآن ووایي قیامت پورت بدل الله سر باندې تاج کی او دا غیر انا بد نور تا رانا نزیات ہے. نپری میس کی او جملہ دا اور دیر آہا مدہ سابدار سے تو سمجھ پر لگائی دو عزیزانو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ القرآن وعمل بما فيه قل بثواب داود يوم القيامة ذوقه أحسن من ذوق الشمس لو نزلت في دار أحدكم فما ظنكم بمن عمل به. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چا چ قرآن ہوئے مجھا اور کسی جملہ تھا سنے کم بچے ہو سکے دا وکار گران دے وکار گران میں بس کم جو چا چ قرآن ہوئے میں قلت بے سوال اللہ حتا کہ یہ مرکے دا دا سے دا لگد خوا لگانو دا اغیر پا بورای کی چی میس کی خاص خان لگان باچ رہے دا دینی کرپشن دے دا دینی خیانت دے او وجہ دارا چی زمون گا غلو ذہن کی دائی چی دا اجتماع کی حاضر مسلمان آب یار دی معصوم لا دا سوال خوشان دی دا خبر ڈن تا ہو سکتا لا خوشحالی گی اپنے خوشحالی مور خوشحالی گی اپنے خوشحالی تا باندې ډوډۍ خورئ او که نه خورئ. تا هغه خبر وکړه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سوې چې من قرأ القرآن وعمل کو دے قرآن کی چیز دے گئے تے عملی جامع واجولا دا قرآن چاچہ قرآن روچتا ہو دے قرآن کی صدیہ گئے دے بکتی روائے من قرأ القرآن وعمل بما فيه قل بسوار داوتا جن يوم القيامة چاج قرآن کریم لستو دے قرآن کی سشید اقیبان عملو دو عملی جامع وردو آجولا قل بسوار داوتا جن يوم القيامة دو دوار دین تا اللہ بیوتا اسر بانے کے دی زوہو احسن من زوہ الشمس دا غیرنا شواغانی دن ورد شواغانو نا پیغمبر پیسرا بوسنا بلکی زی زکر نکی دا خسن زکر نکی بلکی زی جا بیروس ہوتے بجنت کی دوست وزیدہ رب العزان دے نو یہ فرمائے چی زوہو احسن دا پورتا دا سی عامی خبرنے دی قرآن و حدیث دا دی هر کلمه فلا اقسم به مواقع النجوم نجوم جمع دا نجم دا نجم حصه دا قرآن دا وی خدای وی دا قرآن کم حصه چه پا کم زای که دا او پا کم میدان او پا کم زای اپلای دیگی زمان دی بانه قسم بی دا بہترین زنی دی مگر اس طور نچا بہترین زنی دی فلا اقسم به مواقع النجوم اللہ تعالیٰ فرمائے قسم خلو تزمائے ضرورت و حاجت بھی قسم سڑے دید پارا بولی یا دروخ بچاری سنی رکھی یا لچا فردہ زمکر دروخ کو قسم بانے دین دے رکھی صحیح؟ لکھائے؟ آو یا دا چی دے رشتو نے او بغیر دا قسم ایسو خبر نمانی تو غریب مجبور شی جو اس قسم کیوں کی صحیح؟ اس اللہ تعالیٰ دروخ بھائی دروغ پچاویش کیا کئی؟ دیتے ضرورت سے اس کی خبر ہوں منی کہ منی بھی منا کبھی منی دورا بنا کر اسے ناظرزان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرآ القرآن وعمل بما فیه قل بسوار داوتا جن یوم القیامة مب پرون یہ ہوتا ہے ہوئی بیان مائے کہ اللہ مولیان ٹکر نو خلق بٹوٹ دیکھ اور کہ خدا تبلیغیان ٹکر نو خلق بٹوٹ دیکھ صحیح مائے اللہ دیو کی چھ مولیان صحیح مسلمان آنشی اور تبلیغیان صحیح انسان آنشی نوی بٹوٹ خلق دیکھ سکا عزیزہ عوام ما تبوری اور تبلیغی تبوری صحیح تکتیز بھائی عوام مولا تبوری اور تبلیغی تبوری زکا داور تا دول دول سمبل زر دول دول دین علامات کاری ما اللہ دی مولیان دی او اللہ دی تبلیغان دی مسلمان و بکی حردی حسیت دا سے میں مثال وقت ما وقتے ٹینکے دا قبو دا کہ بلی دی رسول دی ولی ور گئی نکلان دا ور تپائی پا اٹھوٹے دا سرو در رو گڑے او بب بلی کی موز با پینے کی گی او دس بنے کی گی اس پہ جنابت با پینے ہو جی صحیح او مائے کا ٹینکائی دی پاک اکڑا ٹینکائی او پائی او ٹوٹائی پلی تو میرے ہو پیزے میں ٹچے او گو پہ ہیری شیدہ باٹو میں ٹکلی پاک شید صحیح نسخہ دے ماہ الویر اس کو کویان چھتا ہوں میں اس کو بورنگ دے او نسخہ دے ماہ الویر کویان چھ پلی چھی تو کو پاہوئی تو ماں ملک پکی مڑی تو کو دیر کو دیتی لاؤ بس تو ماہ بول کو بوکو پچھر کا پکی مڑی تو ساڑھ ستر بوکے پر خودتا کو باپ سو دے مجبور بھائی میں ضرورت نہیں چھتا سوائی پر ضرورت نہیں چھتا اور زیدانو وہ کہاں بھی آوائی چھو اس پکے وکوکا اور اسائے بانے دا پلیتی اوپر آئیس تھی نکویے کو پتیر سو بوکو پاپ سو خود دی بوکی اور اسائے سر بسکے جدی بندو تو ضرورت چھتا نادر کو حکمہ رہتا پان پر سر دا بوکا اور اسائے دا ہم پانچ خبر دین کرا نو بس کا ٹینک ہے پاک شو نو حکمن او تبعا ور سره دا پای بو دا ٹین پاک شو کس پر پاس بس وہ سیری سی بس او پس پس پر شي نو اللہ تعالی دا ٹینک ہے پاک دا سنه کر لگتی ہے وای آمین اللہ دا ٹینک ہے پاک آمین ٹینک ہے پاک شي انشاء اللہ او مبرم آمرت میں پہ خور کی بیان کیوں ہے میں بس مولیان دے دو کارو کی امیان دے دو کارو کی مولا دے دو کارو کی دے دی دا اسمان نراتون سے اسمان دینا ہے تو خدای شاہ دے مولا جی مولا جی دے اسمان بڑھ گئی بھائی یادے چھو بازار ام روانی اندے تقاضائی خلق بماتوی مولی سے سلام علیکم کولی تا بھائی کس طرح خلو گلے والے حضرت انس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چه کسیر اما کننا نرید دیر کلتی و ممتای را دوکلا چه دوار جهان سردار که کم زمیلاو شن سلام بور تکو چه پلار بروانو نبی علیہ السلام و سلام بلا پلک را روانو ما بزان جوڑو چه سلام ور دوکم دوار جهان سردار و ممبان امران شاہ سلام علیک یا انس جوڑی کارٹون کا بدون نہیں جوڑا میں تو کوئی نہ چیز تپوس کہو چیز دی تدارک سدے معقول تدارک میں اصل کی افضل جاسی ہے کہ بنی چیز دا اوی خپل پیغمبر سر صحابی دل پیشتا نہیں بیستا پیغمبر سر بیستا خلق میں داسی دی خپل پیغمبر دی حضرت عیسیٰ و دی دسمبر کو سر تقریب ہوئی کرسمس جو مناوئی محمد رسول اللہ سے تمرا اور بمان لگی لگا منچ عام معاشرت اور تفاصل فاجر بھائی جن منگونہ کے اندر دین سی سگردان سی باداروں کے اندو خر گئی کہ سمرا اور پاغ لگی محمد رسول اللہ توحید سنا صحیح ہے نا اور دوسر سارے ہو بڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس دے پارا میشے چھے قربانی ور کرے نا مانا ور کرے بظاہر یہ فاسق فاجر مسلمان را پورت شوی دے قدر قربانی انتظام بانی وجہ زکہ چدا دا مسلمان دا عقیدت مسلمانان دا عقیدت پر کس دے ما ہوئے مرگر ہوتا پرون ما اللہ بانے زمین کا عقیدت رسول پاک سر زمین کا عقیدت دے اللہ بانے زمین کا عقیدت دے رسول پاک سر زمین کا عقیدت نبی ابی عقیدت ہوئے اب مدرسہ در طالبان لکھت کو میدہ ہوئے کہ چاہ عقیدت ستا رہے آغا محبت چلو دین پا اساس تا چا سروی دیتا عقیدت رہی کنیا سب سرے کو دین ہے میں نے کیا ہوں محبت تا پا عقیدت نہیں اب ہم محبت پا عقیدت دکتیز بچے اور اب کار سلام دستڑی محبت تو سوا عقیدت نہیں صحیح دین پا اساس چا کم محبت بھی دیتا عقیدت ہوئی رسول پاک سر زمین کا عقیدت اور دقا ہو جاتا جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلا یومن احدکم حتی یکون ہوا و تبغ لما جیت بے و حتی کون احب الیہ من والدی و ولدی و الناس اجمعین پاک فرمائے او سره تر دې پورې کامل مؤمن نه دي چې تر څو پورې خپل خواهشات زما د سنت قائم پی نه وي. ډوډۍ خورا داسې خواهش داسې شي رستا خواهش دی نو دغه خواهش به د سنت قائم کې واچي چې پیغمبر علیه السلام په ډوډۍ څنګه خوړه وڅښل داستا خواهش دی نو دا خواهش به شیخ صاحب رحمت الله علیه نو خلق قومه بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك تلاوت بسم الله اللهم ينزلك من فضلك جلودا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين جو بوس کی بیا بدا او سقا هم رب شرابا طهورا چه پای اس کی بیا بدا ہوا ہے وی جی جو شی اگے من میں ما دین تا پوس نک وی چے جی جی سڑے اس کی بیا بس ابو کا پسنا برو جس تو برو جس صحیح جو بولے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعل ما جئت بہ چی تر سو پورے خواہش زمال سنت قالب کی نیے چوڑے ایمان نہ مکملی کی. قرآن کریم فرمائے وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ دا اللہ اطاعت کوئے دا پیغمبر علیہ السلام اطاعت کو اسے اطاعت سدے جس نے صدق و حکم کئی نہ آگا کوا چیز سرے منہ گئی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ اللہ تعالیٰ فرمائے کم شیج پیغمبر آتا آتا آتا فرمانا اعطا وما آتاکم اے اعطاکم وما آتاکم رسولو پیغمبر جس شیج در کرے اللہ پیغمبر ورکڑا دا پدریو سورت دی یعنی دو ورکڑا پدریو سورت دی وقول بانی وفیل بانی وتقریر بانی وطور بانی دا تقریر از جی کم تقریر بی معنی تسبیح چی او مسلمان سکار کو پیغمبر علیہ السلام اولی در خاموش پاتی پھر چی خاموش پاتی شو پھر دی معنی چی لکار جائز ہو کنی پیغمبر پناہ رہا ہو بانی جائز چپ نپاتی آخر نپاتی حل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئی ویتا جواب برک مادن خخ کارانش بیانی ہوتا دخل کو خخش جو سڑی ورتا ہوئی ويا موسى تعرف رجلا عالم منك ویداتا سے معلوم دے چتا نم زیات علم لری پیغمبر دے زمانے دے ٹول نوی عالم وی دے زمانے پیغمبر ٹول نوی عالم دے موسی علیہ السلام خبر کہ غلطی نہ ہوا او یو گونه استعظام تے نظر دے دعوا دعوا موسی علیہ الصلوۃ والسلام والتوی ویلا عالم وخزن عالم ملی ما ترسان روی عالم معلوم ندی اللہ تدا خبر خوخنشو اللہ تدا خبر خوخنشو اللہ تعالی ورطوی مجموع البحرین کی زمائی و بند دی تا غصر دارشا اغصرکم علم چی دیتا را دید ابجدنا دا علب باتا سانم واقف نی اذان بمتعارف زمان فلانے دے دفتر میں فلانے دے دانش نہ تفکر اور جو قرآن میں سنتا سبق ہوا دل دفع کے دیش سبق پر تو ہے کو فاق اور طالب نے تپوس نہ کو بتا پوس کے کہ کہتے ہیں جاکٹ تر نہیں ہاں اگر جو خدا کا لفظ کر بول صحیح ہے ادھر نہ عارف کو ساتھ خدمت اس طالب نے بھی دور بعد نام کڑے دے کہ سڑے طالب بھی نہیں ہے صحیح تو کلمہ وہی ہے کہ یہ ماں بچن تو پڑھ کے والی ہے پھر سے پہچان تو تو سر پر بس کم داس نہیں جی بھی سو پاس تو جب سب رازم دا سفر کو پتی کی ازو کی تو سب پاس نہیں نہ تو باتھروم تم نہ جان وہاں پر چا چا کر چھ دل لگا کر تھا اج جان آج میں کوئی استاد کے بعد نو دا تو جو اس تے لائے بعد نہ ہو تو زمانہ دا سے ہو جب وہ یہ صدا بدنامہ کروا بھی وابی نو بس چې څوک بلې د لیلو په معاشره کې بس دا آسان خبر دی وابی شه چې زه نه بل کار ته راغی کیو جمعه مستر ما مو دې هندو کار دا مطلب سودا دا ډېر پیسې ورته جمع شي چې دې کار سودا کړ نه ورته استاد یې ته څه پیسې په څو پټه نه راوړل زما کوم پر بس مشته دا یو سره یې نو زه ما معذرت کوم ته نو کار سودا نشم د پرې نه جمعه کې ورته دا هندو دې وابی شه ایو وابی شوید ایو وابی سر تعلقات بلکل نار وابی او اشتل لو نمی چا خرصو لو نمی چا پتی کیو بلو تپری خود ویسا وابی شوید ایو وابی گل پڑی نور خوار تکی دے چی مدنگا شیخ انہوں نے کنٹرول کی بلی خدا ہے دا خدا خدا جوان مہارا سارا کنٹرول کی چا وقت ہے استاد جمعہ کی دے دے ہائیم نشمی سے چاہے وچی دے انسان کرکمان بچا کے اسے بلی جو سکتا ہے راگتی دان سرا کیانا کلانے والے بڑا بڑا افغانستان کی جہاد خدای کا سوپ بولے کہ کام نہیں ہے یا کام نہیں کیا کرے بلکہ تو یہ رپورٹ نہیں کر رہا پروفیسر نے اماں تو بس کوئی خدای نے تعالی خیر دل کی میں بولی میں قسم نے تو نہ رپورٹ کر سائن پڑھاؤ کر میں پتہ ہے کوئی چھ فنڈامنٹلزم سے چھیڑے سیکولرزم سے چھیڑے کیپٹلزم سے چھیڑے کمیونزم سے چھیڑے کہ تھا نہ دو کتاب نے لکھ کر سر میں بخلاص ہے بلی وہ تعالی خیر دل کی محترم رو عرض کو استاد خدمت کی چوں اس دا تعالی بے رسلا او بدنامو دے جناب موسی علیہ السلام حضرت خضر ہوئے چہل اتبعک هل تعلمنی مما علمت رشدا على ان اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ويا زتا سرا بطور طالب و شاگرد پات کے دیشم تا فالو گول شم چدا علم ما ترا ہے وہ حضرت فضل دا پیغمبر دے قال انك لن تستطيع معي صبرا ويتب صبر نو پریشی چیز سکون تب اعتراض کے سوال بکی اعتراض بکی سوال بکی ادا با یو چپ کلش پیدا شی دا نوی سوال جواب سر بکی راست ہونی چیز دا با یو چپ کلش پیدا شی آنان کوئی چیز سکون رستو کیا در اعتراض کم تی دا زبولی اس حضر اگر موسیٰ بے فطرت میں سوا کرکو علیہ مسلمات و تسلیمات کتا بس صبر نو خبر دا فطرت نو خبر دا آغا منصب و چی موسیٰ پہ فائز ہو علیہ السلام چی دا تشریعیات و پیغمبر دے اور تشریعیات و پیغمبر چی دا دین خلاف عمل بینی دے خاموش کی گی نا وجہ دکا سڑے خاموش کی گی دا دو بڑی ملا پا ناروا و خاموش چیز طرح کی بڑی کی دا دو بڑی یو دا چی مفاد مد بے نظر بی او دیم دا چی خوف ورطا نایی یعنی دید خلق و ناروا تا ناروا زکر نوائی چی کدیتا می ناروا ہوگی او دی خفش ندی کرا کربا لسل و بوی نور مرکی آگی کم یو سب حوکنا آخر گڑا آگی کدا مفاد مد بے نظر نخاموش بے باتش او دیم دا چی کدا می ہوگی ضرور سرے بے زرین بے نکی مرو بے نکی زخمی بے نکی او دا پیغمبر در دوار تحفظات نہیں دا ہر پیغمبر دا تحفظات دا دیو جو ہوتا ہے تنہا را پاسی تو دا دنیا چلی چکی پیواز زان را پاسی و تا پتہ ہی چرا دیر ادیا مل اور یہ شر بڑے سخ را لگی صحیح وہاں کوئی کچھا مڑم کرم بیا کامیابی دا اکچھا قبول کرم بیا کامیابی دا پیغمبر سب چکچھا قبول کرم الا ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك ما كل بيان دس منٹ کم دری گھنٹے مسلسل پرون نہ پرون دو بیان جمعہ میں دا میں اولاد دے رس جو بیان میں ہو تو بالکل تمام مدرسے کی دو گھنٹے بیان اور باہر کے لوگ دو گھنٹے راگے نہ بلا اورس باچا خان میڈیکل کالج کے بیان لوگ دو گھنٹے یعنی تسلسل سر لگیا ہے راگے نہ اولاد دے رس جانگیری کی اسٹیشن روڈ پر عبداللہ بن محمد مسجد کی بدو یعنی سنن پورے میں تمام مزما گلم مردی وڈی ما سر ہے کہ وہی صحیح تکما پیسٹل ہوا ہے والے تو بڑا گول ہے حاجان اور کے کو ساتھ دیتا قال انك لن تستطيع معي صبرا ويتب ما سر صبر نوكري شي بما بيت راس کے سوال بکے موسی علیہ الصلات والسلام وقوی تاہم زین کی تحفظ پیدا شد ریزرویشن ہے چی بولی دے مادو ان دو بودو لیتی راس کی یا تو مانا سوال دیگا فوراں زین کی کلک شد چی دے بسکار کے بشریت خلافی او چی بشریت خلافی لدا حتمی یقینی دا چیزا بوائم متعدہ ہو لیتی دانا روان دا بنکی دی وجہ نا اگو وردوی چی رفت المواخذہ ہو لیشی قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصي لك امرا وتريك الله قسط نزبستا غسيان لكم نا فرماني بنكم ستجدني ان شاء الله كخدا وفتن لصبر بكم مدى ان شاء الله تكون في جوانا فتا وجدنا صبر بكم وواي بوتا مجدين بيا متهم لكي لك ان شاء الله يو خط روتكشن دي لك خلاج الزوان نشهل چاپ دي لك شهل چاپ دي لك شهل چاپ دي لكي ما بكتر بنش جس سره دلو نسی معصوم جان پکتا من کوئی ال تک زمون برکر نکر کر دور سے مدار ور تو ان شاء الله اور نکر پک تاخیر شي نما وی تے کر I want you to be straight forward if you cannot do something tell me very clearly I cannot do it ایسا تو دینا کا پکیم چیو سڑے گو کن شم کو مائی پکر کو ایسا مائی بھلی چھو چیو سڑے گو اسے بے حکم اور سبا چیتی کونے شبولی سے مدار دیکھ خدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نقل کی دا خبر کو رس دا کوئی دا خبر سے کو اس دا دماغی انٹرٹینمنٹ دے مدی کو دا خبر اس دا کوئی علی خدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه مسلمان دا زیب نور کئی مسلمان دا پارا دا خبر ندا چه زان زلیل کی زان رسوا کی او رجل یزل نفسا آیا داس سرین فتے چه زان بزلیلی من خود گیر بیشن بلی زلیلی ریو سرین بلی زلیلی من چه داشت داشت داشت مطابع چنی دانی رن چه سرین بوی چی زخرا اگه دا خلق تو بایدی دیر جبریل امین دا کور باگلی یاره که دا خلق تون دلی خلق یو فردی و دا معاشره والی کئی که تا شاملی دا غیر جزی جزی نی دا غیر جزی جزی استقلال نلی جز استقلال نلی عزیزان آخ بکورس داست خدمت چوی اللہ تانس ما بلی خبر خبر خبر نی سن بنا سن ابن سینا وی چه تشخیص دا مغز دا بنیاد دا عمارت ابن سینا فادر اپنسر اوی دا بنیاد دا عمارت دی اوی بنیاد دا عمارت که مضبوطی نو که دیوال دی که دا کچه خطوم واچو نو بس والا ری او که بنیاد کمزوری نو که بیاری که دا گرد دیوال و که دا پخو خطو برا بردی میشه دا ابن سینا اوی تشخیص دل تا نوی عذاب تاریخ دا کرام تشخیص نکری تشخیص بود چطران سینا بس یو پندر درو تاری سبت یو پند در درو تاری چندا بس اخور کیا چو زانتا او دا کلو میشه پیشوان او بس یو یاد خبر دارو سر سار برما ماخان کرے سار برما ماخان در بکتو یو ڈرامو پا دیر ٹی وی نو سر ڈرامی بول کل کھڑا صحیح مورد دیر بورڈ سر بورڈ ان سینس چیز دب خبر بسا منافقت میں کور من اکبار دی برگر تاوی بلد باچا ناسل سے مرگر ہوئی یا رجیوی کہتا مولانا ہے نبیہ بسرے نما بردے ما باچا بردے د مولانا ته کومه معلومه میوزیک سره ډیر شو ډیر موږ به هارمونی په وګور دا دي دا ارز په کوم ستاسو ته چې په دې تاسو نه مو یو څه دا سره د دې یو کې خاطر خطر وایو زه نو خدای پاک نو یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي پر موږ ته یو تعالی پیغمبر او رجل یذل نفسا ایا داس سړیم دنیا کې ست چې ځان بدلی لې موږ فراډ ګو څه د پاره چې ذلیل نشم موږ دروغ وایو څه د پاره چې ذلیل نشم موږ قسم کړو څه د پاره چې ذلیل نشم موږ رشوتونه اخلو څه د پاره چې ذلیل نشم که موږ دا پیسې دراله په هغه طریقې چې عزت دې سره راځي عزت دې سره راځي عزت خو راځي یا باندې راځي او کم اس کم ادمیت او انسانیت دې سره راځي بابا عبدالرحمن فرمائی وای آدمی یس په دولت نه ده رحمانا آدمی یس په دولت نه ده رحمانا بت جوړ شي د سرو زرو انسان نه ده کله انسان په شکل ور کې د سرو زرو بت لا سو کو دو بچ ده انسان ده سرو زرو وای نه حالانکه سر در او ټوټه دي دولت دي دولت او دا غینه جوړ بت دا د انسانیت په صفت باندې متصف نه ده محترم برونو ناف میں کو استاد خدمت چلتا ہو دے فرضی اللہ تعالیٰ عنو اے ہو تا اللہ پیغمبر او رجل یذل نفسا اے دنیا کے داسے ان سوچ تڑے اس تے چزان بزلی لئی رسول پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ان یدع الوضا لما لا یتیقو چیو سڑے دتا سکار ذمہ داری اخلی چکولے نشی نو انجام در رسول چو سما تا تو دا کار بزو کم اچ نه به وک اتر سره مخامخ شي او سوال ته نه ورسو دغه تا ستر مې نه پېږې کول بي او دا هم انا ته زړه به داري او کا دې اوسه حکړې بسم الله الله اکبر بسم الله نو بیا دې سړي د ستر ګو نه وو چې دکي حیا نه دا باندې اس مو باندې موږ چې نه کارو اپلو دې دا ادايګه څه فکر کو وای حرکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چل اقتصاد نصف المعیشة وما قال من اقتصد والاخراجات را کم کد آمدا لیولتا پیغمبر من دوری صلی اللہ علیہ وسلم جون دی آسانین اخبر الاخراجات کا ترا والا ستا دا آمدا لیولتا چی کمیاشی گتی لزرا نا اخراجات کا والا نمزر یا نانی مدرا صحیح من چی میاشی گتی لزرا نا اخراجات کو دیر سترے نو درشل در بلکم تینا پیدا کی دا غلا نه دا څنګه رقم دا نه پیدا کی دا فراډ دا څنګه رقم دا نه پیدا کی دا دوکی نه دا څنګه رقم دا نه پیدا

ایکسائٹمنٹ پیدا کی چې ما کولی دا د رجوم دا نه نشته زما په کو غلای شو زما په سر اندر را پره وته کدې پولیس دې د ځای ته وره نشته نو البته بتا کی جذبه پیدا کیږي د مخ کې نو په دین کې چې سوره مخ کې زی نو دومره آبادی ده دومره د دین هرڅ کې پیدا شي دا آبادی ده د دنیا هرڅ کې پیدا شي دا تباہی ده بابا فرمایي وے جا چکڑے دے دنیا ودا آسری دی چا چکڑے دے دنیا ودا آسری دی داغ پسر پرتی خوری دی او نادانا کدے دنیا باندے نازی گی خدا نایان ات داٹو کے مسخری دی اوے جبے خدایا محبت لیہا غا خلق ناری نئے والا خرا او خدی خری دی دنیا رحمانا دا موالا دا دی ہر یو سڑے الکه پنځوس کاله دا مزمکه د حکومت مکه قبضه کړې وه حرام خوري د کوله د مور د بچو په خېټه کې د حرام اچول چې هغې د نو واپس ته قاضه کړي باید چې د خلکو نه وغواړي زور رین اندېر نه دي په دې صحیح امونږ را بعد چې کوم حکومت راغلی ورپسې ده کې الکه حکومت هم سر سړي زامن نه جوړي خو ته د سړي شوې ته چې سکې د چا چې څومره وس بس دومره په حرام خورای باندې دا څه کوم دا باندې مخته شي کې دې په تباکی کی بربادی ته خدای خاطر کوي دې ته میسج واپس دین طرف ته دین کی آبادی نه الله سره تعلق کی آبادی نه رسول پاک سره علاقه کی آبادی نه هر د حذیفه بن یمان تاسو مخ پر باندې خفه کوي نه دي دا کوم چې اپریشن کوي تاسو به مړ کوئ تاسو کوئ نه دي سر ما نه وایم نه وایم وے جا چکڑ دے دنیا ودا سری دی دا ہو پس پرتے خور اری دی او نا دانا کدے دنیا باندے نازی گی خدا نا یانو تا دا ٹوکے مسخری دی او جبے خدا یا محبت کری ہاگا خلق ناری نئے والا خرا او خزی خری دی او زخری دا دنیا مکو رحمانا دا ہم والا دا خورو زخری دی خبر مزه په دې فقہ کې کوم نه نو چې دا راځي کې چې تا کار وکړم و ام دا هغه وایي چې زه وکړم ان شاء الله نه وایي زه وکړم ان شاء الله نه نو زه پر و خاندم مم نه تیار نه نه خدا ابطال دا ځان دا شو کوم ځان شو کوم ځان ته خود مو جوړاوه ځان ته کار مو جوړاوه ځان ته نار مو جوړاوه چې دې په سوري کې درو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دروغ نہ وی دروغ نہ وی خو پسان باندې یقین نو چې د دین خلاف خبره به کیږي او ته خاموش پاتې وې صدق دنی ان شاء الله صابرا ولا عاصی لك امرا ما تاسو عارف کو چې اوس مغرب کار کول جوړه یاد د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی وجه په کتاب تاسو نو کې عصمت رسول او زواج عائشه تاسو پکې درې چې عصمت رسول اور زواج عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگے بن گئے کہ تحقیق وکړی ته رضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان کی شرعہ سے قباحت پر کی نشتا شریعت کی نکاح کی بلوغ نہ بعد نکاح کی سے بلوغ نہ بعد او بلوغ دا بنیادی طور پر امارات او نشانو راځي مثلا با امارات او امارات نو متحد عرب امارات یعنی نشانو بلوغ مثلا نشانو راځي اور نشانے بناری نکی احتلام دے مساری دی تندی مصالحې دي تللی او په زنانه کې یا جنای کې د حیض راتلل دي او که دا نه وشي نو بیا د کلونو په اعتبار باندې د ایمو په کې اختلاف دی. امام شافعي رحمة الله علیه د نارینه او زنانه یا د جنای دواړو دپاره هغوی پنځلسو کالو کې به حکم د بلوغ کړي. امام احمد بن حنبل هغه د اولسو کالو قول کړی دی. امام حنیفه یو قول دی په جنای کې ولس کاله په هلک کې اتلس کاله. خو مفتابي قول د صاحبانو دی کهده که جنای دواړو کې اتلس کاله چې که علامات پرې ظاهر نه شي نو اتلس کاله کې دی بالغ شي اوس د جنای حیض راځي او که نه راځي هلک کوساړي وي او که دوي وي نو دی بیا بالغ دی. احکام د شرع به ورته متوجه وي او دنیا کې چرته چې وکړ دی زه کله کله ته یونیورسټۍ کالج کې چې لکچر لاړ شم اوس داسې موضوع وي نو ته بډو ذکر پکې وکړو نو بیا هغې تو هم تاسو امریکې والا ټول حنفیان کوي مراد خپل مادي مشکلات او حل پیدا کړ. انت لو شیډینګ نه لو شیډینګ نه بچا هونې څړې د پښې څړې د خو پارسي باندې وځي پی وایي مراد څه کار کرمان ته پوه کې دا چې دې باندې کوم وځي په کې مو ته بچا دې د پاره په پایته سم مشکات واړې ته واچو چې تر هغه پوس کې د تاسو په اړه چې دې په اړه دا مال خپل ګوره دور او دې مې دې نه راځي ته ته کومه تاسو څه بیا مال خو دې سړې ما دې نه وځي نه راځي نو بيدې دا نه ډوډا مو پړه نو بچا و دې نه دې الله وين دې کرا چا نو ما ورته ځان سیده ستمه چا دا مو وای دې خو دې سړې دې نو هیڅ مې وړه ما دې سنت دې ورما دا سنت ما په مصیبت باندې سنت دې په پاکستان کې بجلی تل مصیبت خو نه دا خو معمول دی عادت دی په دې باندې څه نه دی ما یې بده چې رات راځي نو بیا وایي الحمدلله چې بجلی راځي دا بیرون دی چې بجلی نه ځکه هغه چې کوم شی هم ایکسپلایټ کوله شي هغه ایکسپلایټ هغه مغرب کې او بو یو سورس دی وینا بل سورس دی اټامیک انرژي دا بل سورس دی هوا دا بل سورس دی نور بل دا بل سورس دی جوار نو ته شی او بازي هغه باندې موټر چلے ای باندې موټر چلے ګوبر د می خو سوټي دا بل سورس دی دا ته کیس به راکې نو کیس لوډ شیډینګ پکې دی زنه کې راکې د می خو سوټ نه زنه ما نه مو چې ګر را پرې ګر را کې دی کله مو نه نه وي دا وی یا باندې په تاسو کې ان ګرایو کو نیوټي ونه او په باټو دی وو خو کار سره ناویم سور انرژي اغه اغلي په دې په نار کولا د ګوبر می پیدا کولا نو هغه ما ته په څه په پاکستان کې نه کولا شمسي توانایي نه او د ګوبر نه ګیس پیدا کیږي شمسي توانایي په دې د ګوبر نه ګیس نو ما ورته ما مو په د ګوبر نه په یو د شریک کار نه لري نو سم چې دې ګوري نو مې وانه دا ورو ډیر وانه ریټوار نه شریک کار څنګه خپل ما دې دې ګوبر نو سپیا کی جوړ کو دې ورته ما هم کې ځاړه راوځي او بیا اوري باندې تاسو ګورئ دې ټکنالوژي کا تاسو دې ټکنالوژي خپل خلک نه مو درم ورونو چې کوم ورځ باندې په لاس کې فون دا معلومه کړه چې په آسیاو کې ترانسفورمیشن کې دې شي چې دې دې اده کې دې نه موږ په ترانسفورم لګیاو کې ترانسفورمیشن نه کیږي ट्रांसफिगरेशन की सूरत बदलेगी हकीकत ना बदलेगी सूरत बदलेगी हकीकत ना बदलेगी रुस्त भी आगे मालूम करना और क्या मालूम करना इब्न सीना क्या मालूम करना इब्न हैसम क्या मालूम करना इब्न रुश्द अल हफी क्या मालूम करना शेख शहाबुद्दीन अल मक्तूर क्या मालूम करना इमाम फखरुद्दीन राजी क्या मालूम करना जाबिर इब्न हयान तनु मुसलमानान اتون دا موږ مسلمانان به خوند نو له دوی هغه سرمایا هغه خبرې یو او باغې مهنه سروک هغه شي په وړاندې چې په دې فکر اوس موږ وړاندې ورو هغه یا باندې کنا هغه څه هغه او چې عمل وکړه دنیا باندې مسلمان شو الله مزه شکوا کوي چې گواهد هم نه جو اسلام سے میراث پائی تھی گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی اٹھو تم کب پلا رہا ہے نماز جنوں پر واسطہ کا پلا رہا ہے نماز جنوں سے نماز پلا رہا ہے زمین تک کی بشرا مسلمانان علماء یو طرف تو مفسر و محدث ہو بل طرف تو فلسفی ہو یو طرف تو مفسر و محدث ہو بل طرف تو کیمسٹ ہو یو طرف تو مفسر و محدث ہو بل طرف تو سائنٹسٹ ہو یو طرف تو مفسر و محدث ہو بل طرف تو ایسٹرانومی و فلکیات ماہر ہو رچ گوا دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتا منتش خبرو والے سوالے خبرو والے من سر وقت دیر دے تمہیں وزیر دے اگر بڑی نمدن کیوں دیر کو خواہو سنتے نو اگر سر امیر باگر آہا سر مانے اگر آگر رو پدی کلی کی بات کردو آگر کن میں پدی ادرو کی بخلق ناس دے سار چی باگر آگر اس کے لئے اسکتن ادرو کی بخلق ناس دے من اگر با بہت سارا تبیو کردو آتا سارا شوقیاں دو چی بیا واپس برا تنا خلق بابشان ناس دے صحیح نو بیا بدی روڑای و خلا بیمو نو ماس بخیل نبات بیا راوش تن خلق بیا تناس صحیح ما دیگر چی و بیا چر چکرن تن خلق بیا ناغو ورطه ما دفاع بیا خلق سکه ان دیسه کار بیا ناغو ورطه دی ایس کار بیا دیسه کار بیا ایس کار بیا دی ایس کار بیا دیسه آزاد وقت دیر زیاد why they are not working They are wasting their time, and time is going to waste them. They will get you once I get time, they will get about a year. The months are a walk. What? The months are a walk. The months are a walk. The months are a walk. The months are a walk. The months are a walk. Window shopping. Stop room. That's a good problem. This is a problem. This is a problem. This is a problem. But that's a good one. You can have a kick of that. Then she had a dumb thing. دای خو شیخ ور سردار کمال کړی دوه تر نور چې سپېڅلی دي دا کوم سره فاضل وخت بناږي صحیح اس دی ور راځي چې کله سره غپ شپ وکړو یو هغه وی آل تکي لکه د خرون کار کې دین درو دا سي لکه زناور چې څنګه لګي په هر څه کې لري په یو په سي دوره د ماشي خالی یو اتوار هفته وا شو نه هم پرې کې نه لکه ته وبېکارای کې پدې پیندل کې دا نه کله کله دا پیندل دی چې دا پیندل دی کله زنا ور په شام کار کوي اته دا ور دی دا هغه سره دی تاسو سوټ بوټ د بایګ د پرزیدنت نه صحیح ته دا ور سره بچي ور سره ګاډي کې ناس دي چرته دي په شور بیست سارا د سپن دا سم د بنایل د ما کړ دی هغه ناس دا ته بل سپن ته ورته میا نه تا وایي هغه دا کوي او تکي سورې کټلې هغه بیا د خالي ځوان پر باندې ختمي وي پیر پر ان ګاډ از نیر لایف سٹار دې کله دا سړي چې د پیر پر سار ور ګاډي کې ګیس ونی دې ته ګیس وي سینګي نه هغه پټرول په دې ته ګیس وي نو ګیس ونی ور سره دا نه په خپل لاس روپای ته راځه ستاسو صحیح خبر نه کړه په چا د تنخوا ملاري یو تکي چا ته بایلې تر میاشتې مسله نه صحیح یا ویکلی یا بایلې یعنی یو یو تنخا یا د تو څو نو بس دا مو یا نه زما ای دالې جوړه کړو ای دالې جوړه یو بو یو پر د بیا کړو صحیح ا موږ خو لګیا د آینده شلو نسلونو فکر کړو چې دې د سمته چې موږ په کار کې په دازي ور د مور په کار یو بینک بیلانس دا څومره خندینانو سره چې ډیره زیاتې دی هغه ډیر نه هرتي نه هرتي کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان لبن ادم وادیان من ثابت لا يحب ان تكون له ثالثا ولا يمنع عيني الا الطرار حضور پاک فرمائے کہ انسانانو کے یم انسان دے دو خلنا لگ پد رہے اس کو یہ تشی خطی کی تو قاب کی شگی دو تاں دے شگا ہستا تاں سبو پتی او پتی کانی نتا سو کانی پرے پد رہے شگی پے پک صحیح تے اگے مدرے مدرا سے بیڑا ور ککڑا چیزوں کو بڑا بوتوں پر نڑا دغه چې باندې راځي سوال وکړ چې دا خبر نه راوړې ټول باثرومونه بدره دي دا خپل نه دم کوته نه وکړل هم ورغړ ته بدر دې ماشه روان خو چې صفات کې بدلون نه راغلي نو د سپ کیږي خو ما ته باندې پېل کیږي شرحان پېل کیږي ها ما ته باندې پېل کیږي خو ما دې کوته نه ځکه کېږي هم دا ها وړ تر بلې چې روان دي د دې ټول ټول باثرومونه چرته دي په نه نه چرته هغه نه نه چې هغه نه ته دي او دلیل څه دی چې پایګه دا اېل چې اهدی دا اهدی پیدا کیږي سره دا نه کړو پاسپورت سره دغه کمبینیشن پیدا کیږي نایتروجن فاسفورس ور سره کوم ځای حل کړي نمبر د پلانټونو چلے ګل دي د پلانټونو کې ډیسچارج کو پس سټافول اسی نه صحیح هم د انرژي پیدا کیږي میدان نایتروجن فاسفورس کمبینیشن دغه د خبرې د دې د اوبو ته باندې قادر استعمال نه دي محترم ورو اسنه تاسو غلطه پیسې تاسو به نه کومه ورو بس مو کوم کله په خبره خبره باندې ځان نه پوي او وګت په خبره ځان پوي وای ناظر صاحب از به کو استاد خدمت کی چل اللہ تعالی فرمائے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم میرے بچوں ختم ہے اللہ نے مختول امین اوما دستور سدا سدا لا کتور کی ہوئی چچا بچی باندې قران ختم کرو نا ایو سرمانے خدا بندہ زمن پتی وطن کی جو روٹی بزنس تے کہ کپلار بیرم فاسی کی بچے جمال ترازی قرآن ہوئی صحیح بورے کے لئے خراب ہی نا خدنا لگا خلق خلق دے صحیح اور خنو بھی خبر کو لگا سے بد خبر نا خدنا لگا بس خبر کو بس دا خبر نا عمران کا کا والو عمران کا کا پیجن سمجھ دے نا کا والو نا کا والو جدی خلق کو پشمون رہا ہو شرک یہ خلق پښورمن الکه خدای ته فارق نه کوم دا دنیا وځنه ده بلاره مړی نمبر لسمه له باندې ولا رانه وای مور مړی نو چې کومه له ولا رانه دغه دغه په دې کې باندې کې او پاتې د دې سره دې کې دا فارقا خدای دې چې اوس پبلک فګر شي پبلک فګر شي سره پبلک فګر شي نو پرایوټ بزنس یې خلک نه مانسي پبلک فګر زو چې درته مو پبلک فګر او سیاست کې مدد تو بچاوے کا جسے بنا مرکی نے سپیر ہاؤس نے سارے نام کا منسٹر پاٹا کے لیڈر رہا ہوئے جی نام چتر چلے ہوا نا مسلطن نہ وقت رہا وزیر سے مستاس مسلطن نہ وقت رہا ہے بلکہ بدلا پھر دن میں چلے گپ اور میدان خوف کا دل میں ہر آ ہوا نا جرا کا نہ سپے خوب سے زو ہاتھ کو لا وہ تر سارا کی اسی تو اس پر کرے شر با ہوا کوئی اس نہ با کور سارا کی اسی تو ایک یہ واسے نا سپیر اس روان نو سنگا وزیر سے ತನದ ಸ್ಪೈರ್ ಅದನ್ನ ಗೆದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವಕಾಶ ಅನುವಾಸ್ತ ಜೊತೆ ಮಾತ ಸೋರಿ ಜೋರ್ ಮಂಡಕ್ಕೋ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯ ಮೈದಾ ಬಿತ್ತಾ ಪಸಿರಾವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗುಯಿಬಿ ಮೈದಾ ಮಾತ್ರ ನರಸ್ತೆ ನೆಂತರ್ ಪಾಟ ವಾಲ ಗುಯಿಬಿ ಹಸಿಸಾನ ಸಿಯಾಸತ್ ಕೆ ಹುಮ್ ವಕಾರ ಓ ಮತಾಹತ್ ಪಕಾರ ದೇ ಜಮಾ ಪತಿ ದೇರ್ ಲಖ ಫಲೆ ಸೆನ ಸದ ಸಿಯಾಸತ್ ಓ ಸಿಯಾಸಿ ಮೈದಾ ಸೋರ ಗಂದೆ ಅಜ ಸೋರ ಗಂದೆ ಶತಂಬರ ಪದಿ ಡನ್ ಹುಬತ್ ಸೈನಿಸ್ತೆ لکدل کچ دا خلق و سیاست کی دیو بل عزتون آخی او دا سوشل میڈیا اسی چی کرسے پلاس کرے دا تیلیفون زنسا تم دا شیطان مات چاویس دا تیلیفون نمبر ویسا تیلیفون گیشتی ویخا جی تنسا تی مائنا ویولی نمائی زن پا پلا خجی پی شیطان ناچو دا او شیطان پس دویم شیر دے بلکی تروسا دویم اوس آئی فون سیکس را گیا تیر شیطان نوان دیشتی دی معاشرہ تباہ دی دی زددار و خلق و عزتون اکتباہ دنیا مستقیم خط بولو شوز پم کٹ کے بول کے امور بدی بین جی او سما شاد دے وشے عزیزانو تاکو دے چھے تے فقط تو مسل سن دے دور اولاد دے نہ بدی معبودی حالات کے بغور چھ خپل خاندان سنگ بچ پن بچی سنگ بچ پن بچی ندا بچی سوائے نہ دینی تربیت نہ او دے انسانی تربیت نہ او دے اخلاقی تربیت نہ خبر تے کیوں نہ بچ اے بچو رب وقت وقت وقت کے دے بچو سر بکینی بچی کاوی د سپې په یو نه په دې مراشي زور ته ناس کوم ډوډۍ یو ځای په ګپ شپ نه کړو ازه بیا غوښتل ته پوسټ کوم نن سلاس افیکسو سشه ډیسکس نو زاري له تکړه په پاتې شه ډیسکس نو غوښتل ته ټول لیکچر وای نو زه به ورې ما سره راځم ته دا هیلث انسپکټر نه ما راته وای چې سایکالوجي یو کلاس مې دی بیا واستلې سایکالوجي کلاس مې واستلې یو څو ځله زړه سیمستر خاطر چې ما ولې وچې پروفیسور لیکچر کوي یا څه کتاب وره نو دا سایکالوجي خو دې سبجیکټ نو یې بیا ځان ته کوم چې دا دی مارکیټ مارکیټ نه شي نو یې ځان ما سره چې سایکالوجي شو کلاسیک یې سایکو شوی چې بیا موږ ته تړي نو بار ته دی راځم کوم استاد خدمت کې بچو له وو خو صحیح بچو سره کې نه هغه ته بل څه خبره کې په فاضل موږ بشران سادهګان زمیدار زمونږ مهندې نه اغان سادهګان خزه وي خو هغه بداس خو دې خو دې دې څه مخمال ته ماسو ته کولې دغه کولې صحیح نو زه ته وګورئ چې داس کې ورګر یا کمپیوټر یا دابل شي چې دا دې سره لګیا یو خو انډیویډوالیزم راځي داغه تاسو سره سمې نشته څه داغه تاسو سره انټریکشن نشته شته نشته او ویم دا چې هغه ستا خبره ورته یم مې نه تا په یو بل مصیبت پاتې ابن مسعود صلی الله علیه و سلم فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قیامت پورز باندې او تاسو سره چې د سوم سودا پابند عمرې زکات نه کړې دي حج نه کړې دي د نه کای کار نه کړې دي تلاوت او نازکار وظیفه کړې دي ډېر دیندار باندې فرشتو باندې ولي جانم د به بوزي الله به فرشتو ته وای قفو هو قفو انا کې څه طرف کوم الله کړي جانم ته فرشتو نه بعد اهل محشر روان ته پوس چې دا سره خډیر پارسا او پاک پاز دا خډیر مشګزار او زدارو حجونه عمره کو د خیر او فدا کارونه کول نو دې مو ول جانم بروان کړل فرشتو په یو مختصر جواب وویل چې یا رب اهلکت اولاد دې اولاد غرق تربیت ماشومان بسنگ ہے تو ماشومان تربیت بسنگ ہے اور یہ بلکہ اردو کے لکھ لے بچوں کی تربیت کیسے کرے تو کہ میں کو باہر دنیا جو تھی کیا ہوتا تو نے 200 کا روان دی صحیح تو ان تخلف سر کو بچوں دی اور سر مسلمانوں سر کہ اس دیمت کو خورا غلی ہو مداخل خدا تخپل یو کلچر دے مجھے من پتا خپل بچی خپل دینی کلچر سر سنگ پا دینی کلچر سر بسنگ نو دا شي نه دا غي ضرورت نه موږ ولې کوم ته په انټرنیټ ورته ورواچو بیانونه ته ورته وو اې دې لپاره سیمینارز کوي چې د خپل بچو د پروټیکشن څنګه وو بچو پروټیکشن تاسو ته هم څه احساس نه دا ته جو ګل خطر ما څه وي او تاسو فار ګرانټډ معاشره لري د مسلمانانو د خپل بس معاشره په خپل ټکی نو دا کوم معاشره ده په دې معاشره کې خدای سره مار داړ شروع دی الله تعالی او حکومت یو قانون جاری او باغی عمل شروع کی افغانان دی کلی ته واپس افغانان کلی ته واپس نو ټیک دا یو انټرنیشنل لا دا چې مهاجرین لبا ریفیوج ورکي سب ورکي اسایل هم ورکي او چې کلا یو ان او او نور بین الاقوامی ادارې سپورټ نه ورکي یو حکومت خو دوه خلکو نه سپورټ نشي ورکولې نشي سپورټ کولې نو بیا یو ان او کار چې بیا اللہ تعالیٰ عوام اور دی ملک پولیس عوام اور چسر پٹی کے کینو نادا نرودا چسر بادا کے کینو ندا نرودا چسر جماعت کے کینو لگا ځان دمنو یېګا دغه عوامو سرکینه د بازار کې دغه عوامو سرکینه په دغه پټی کې دغه ریډي والا سرودریګا د درد واورا دې سیتون سره بل هغه دین ته صحیح اپروچ تا په ځای کې راځي چې زه دا الله خبره په کوم انداز باندې بیان او الحمدلله بل از ما جمعه کې ذکر زمونږ علاقه کې خدای افغانان دې موږ ډېر هغه به خالص نه ته سره ډېر ویښه مینن کم از کم زمون د کلی او د ماحول د موشر چینج وسال یې خبر سن ما یو سا غریبانا هم پکې د قانون سره کړه لزم صحیح او تاسو سوکر ایسا دیو تا سو کو وای او اگر دیر سر آتنے میں وای وندہ سنا وای ہاں دکانی نے پیزو رکھو نا کہ یو لکا کہ اس دم بھی اسلام دم مسلم تیرو اسلام و مسلمانی ہوتا دا انسانیت دا ڈاکر دا رو دلنا محذب ڈاکر کلچر ڈاکر سیویلائز ڈاکر البتہ وای دا دیو لکا کہ تو ارتے تو بس دردیم شریف زرے درکم ناغم تاسا اچھی تی پر ہے چې دی پربیا نه وای هغه ته زمين دي کړی سره ډیر شی وو پلان نه باندې بغاډې را باندې غریبانو چا نه په ډیر سره واغسته بل چا نه ما بیان وکړم چې په ورته چې په ورته باندې کوم پلان ما سره کینی په کال سره ته تا نه خیر ورکړي ورنن چې مونږ چا هم صاحب یې ورسته ورنن کال سره بیان کوي چې دا حرام کار دی ته وای صحیح قیمت څو ده رجب مونږ ورته وې ډیر پنځه زره کم دی مونږ وې بس کم شو پیسې راکړې پایو پیسې راکړې او میشه کوي عزیزانو دا درد دا درد څه ما شری دا ورته ویل چې په دې تاسو باندې په دې کې اوس ورځ تاسو بیا لګی دا په یو نه دا د سیدی دی ورته په شاعر دی بل بیا دا هی حساب یو شعر ها دا دې حساب یو شعر ته کړی دی چې فقیه چار نه فقیه شعر مې تو مت لگای صادر پر فقیح شعر نے تومت لگائے ساغر پر یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے میرا راقی مفتی فما دا تومت رو بجدہ سڑے خسڑے نہ دے بولے دس طرح درد یا دولت دے دے انسانی درد دے آگا دولت خلق تقسیم ہے یعنی خلق اوپا دلالی والدو بناڑے عزیزہ سو پوری رستا پا قلب و دماغ کی طرح درد دا انسانیت و بالخصوص دا مسلمانا رنی ستا اسلام دا تیر پر اس بارے قبول دلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ یو سڑی ترغی مسلمان دے چی دفل دپارے آغشے جی خوش کمی زان دپارا خوخ دے تی زان دپارا خوخین و پل دپارے او خوخ کا دا صحابہ و معاشرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے دے ورک کڑے وا اللہ تعالیٰ فرمائے ہوا اللذی ارسل رسولو بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے او پیغمبر کٹوڑ دنیا دنو منی ستا پیغمبر اے کے ستا نبوت و رسالت کے ستا شان و عظمت کے اس فرق مرازی ذکر تاسو ته چا د گواہی ضرورت دی چې الله په خپل وې ته سما په الله پرې وکفا بالله شهیدا محمد رسول الله او در حضرت و سلام او دې بیت مشرکین مکه سره معاهده دي کړه د عمرې نه منګل سره سواب د سو صحابه سره سواب سواب عمرې ته وینو راځي دوزو نو دشمن او تا نو ډیر ډیفیټ او شکستو لا کړی او سیدرا سیدرا من خار او کیم چې درا دن نشي خلق ته مو په دنیا کې مخسم غوړ دې تاسو ډېر به غلط یې او تاسو چې سولوړي مختلف میدانونو کې هغه تاسو د مرځ نه بغیر کې په تر سره تاسو ته پاره شرم دې ها دا عالم کاو مشوره وکړه چې محمد رسول الله څنګه طریقې سره منکو نو د هر چا د باندې پالیسی دای چې مخالف دومره انسټیګیټ کې اشتعال ورور کا چې هغه صدا سے حرکتو کې جوړ پسې پروپاګاندا شروع کړي چې دا کومه شرم نه شریا نازدار د تنعیم غاری اکیا کسان تقریبا آل مکہ او ویرال المسلمانان باندې د شی ورول د شپې شروع کړ چې دوی په مقابلو کې او چونکی خطه خود زمون دا افراد من سر زیاد دی و خطه که بخواره کن دا شرفسند دی، دا شنگر دی، تیرورس دی، دا سرادر دی تبایی کولا، بمون اخلاف دو، جاگرد وار ترا، فلان فلان افراد این کنار؟ دا خود جاگرد دا سرگرش دی ناظرین اللہ تعالیٰ فرمائی چنا خطرناک خلق دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پسے ولے گل ویدا کسانو نیسے دا تیاوالا کسانے ددوانو جیانو پیغمبر سردار لراوستل حضور پاک سحر مانزن پاسان توڑان لے کے نور بے بورا بورا دامان سے کمجھے کمجھے ایسا شید اگر ایک مجھے احرام بے داماس رسوار لسو کسان دیں سا چول بے احرام دے بے مون سر سر شکار پش پشا کلاشنکو راکت لانچر زکویت جیسا بلا بلا در سرشتا ہے بغیر دیدنے جی ایتا سر سر پی کلی دیگا ہم بغیلات بکور کی او دا دورا دا دا عرب دا سر جانی سوا لیکن پر ایک قبائل کے کلاشنکو چلے گی جانی سرا دا رجی کی نئے کلاشنکو پر چلے رفت ملی دے نبت نا خدا آئی جامت لگا سردہ سر دا قبائلی علاقے رہے مردہی پا علاقہ کی تو حضرت تم مثال سے زائد بڑے مطلب دا دلند کو تر پیر سے دے دوی خانقاہ دا زمون دا علماء دیوبن مرکز دے دا بنوری خاندان خانقاہ دا زمون دا علماء دیوبن مرکز دے پلند کو تر کی راضی دارو عرض میں کوستا حالتا ہریو سڑی سا شروع کلاشن کو مرد پارا میں در ایدی جامعی سر ہے نو دا برانگی دا عربون دا جامعی سر سر سوڑا عزیزان نو دا توری نبی علیہ السلام و تکور من عمری شراب و یجر دا نگر آگا سخپل مسل او مرد خکارکو دا نگر آگا صرف عمری را آگا ویسے پری خود مشرکین مکہ زان سر آلائنس جوڑو دا پارا احباش یا قوم دا جنگیالے پا خبر اڈیر کم در بکوئی در نو دا غی مشر دے حضرت دیوی تلرش محمد رسول اللہ دے کنوینس کے چھتے واپس ترش زکر امون دے پر شرم نے او کہ جنگ کون ہم بدا خبر دا زکر چھ دوی راقلی دی احرامونی نے چھوڑ دن خلق بھئی ہم رہ بانتا او دو تسکان نالی چرتا نالی انگلان اندوستان چرتا نالی حسن ابتار دی اور پاکستانی حکومت جازے پہ گئی کہ آگئی ٹرین دار تا پواگا کی اولاڑی یا بسنو تے اولاڑی او بے فر پروٹیکشن کرا ہوئی صحیح دعوت والوں پر کی فنکشن ہم کی ودگان صاحبان رتا ہم والاڑی سکر میں نے قومی قوانین دی صحیح دلتا نا خلق زیب بستی نظام الدین تا تبلیزی مرکز تا یا سکر سان دا پنجاب سن نا آگئی تا خواجا سن خواجا اگلی تا نا انڈیا نے حکومت سکے ایڈا سکے زور سر ہوئے پر یہ رائی پروٹیکشن تا نا انڈیا پولیس والاڑی سو پر تخواہ خواہ تا انڈیا نا پری دی کیسے نا سو پر تصرازیت پر سی بیٹا قومی قوانین مطلب کر دینا نتا بیر الاقوامی قوانین انسانی تاریخ کی مسلم قوانین دی اس دن کی پیغمبر علیہ السلام منع کر نو اکثر اللہ ہم ریزرویشن ہو چکہ دنیا کی پروپاگنڈا ہو شاید عبادت نے منع کر رہے تو پر دین دمار کرتا ہم بیا بخص ہوتا او کران نو دی نو بیا داشر دے چکہ خانو راغے استاس و کردان نو تو میں نانو کی خوز بلو رہے خارا دیو چو سود بلو سرا دا خباشو بیڑے ہو رہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہوئے چہ زمون کی فیت تا گورا نا کو ایک نے قبائلی سڑے اگلا ڈنگتا ہے بتا سڑی نہیں ونی او عمرے لارا روان دے بتا اس کو ہنتا وچ ارا زمون بانی ہم لگے وی ہم لگو تورا کی گی ہم لے سر او ٹینکو نہ پکار دی تو پہ پکار دی اس کو ڈرون پکار دی صحیح ایف 16 پکار دی بیا سر پتا سڑی سے نا وی نو دا بشر کو سی ہن چے صحیح سبدل ابن ورقا دا دا خوزا آئی او بلا فائٹ القبیل ہے دا بنو خوزا دا غی چیف دا بودل ابن ورقا دا غی بادشاہ دا بودل ابن ورقا آغا تیوی دا سرے رازی برا دا مجھو رو مبانی حمد ہے ادا مجھو رو آنے بودل ابن ورقا رانے آغا خوڑ پیغمبر علیہ السلام سر ملاو نکی زکر ویکتر چوخان جوار سر قربانہ دا پارا آئی تا قلادیز بندی تلادی یعنی نشانی ورته درنا چې دا حرم کو خپل دا حرم کو اخو واپس دا په سړیو مری را کړی په باندې زنا اور په سره دی په تلادی ورته درنا دی په ځکه نو کوم سره خبره دا یې دا کار او پتاش الطائف چیف نعیم المسعود الشجعي الله سره را به توصلا ویلا چې د طائف ولا ځان سره کې دا په ډېر خار دی او بل دې کوم یو غلط دی نو دې ځان سره نعیم المسعود سره را به توصلا اگر نعیم المسعود ورته کېناس نبی عليه الصلاه والسلام ویل دې نو تاسو ته خانان او سازګارو لپاره کتا سو واپس راځي حضور السلام ورته نعیم څنګه واپس لې شم په دې کار راځي چې احرام به تمین قادر دې شه احرام میکړه دې تمینه اسلام سره شتن څنګه نیو راغلی تر پوره تر سره مودار ته لاټی چې لاس کی تک اسمان چې لاس کی هغه وی چې ټیک ته خدای په ځای کې نه راځي نو چې ته خبر راغلی بای ته دې په ځای کې وته راغلی دې اسنا کې نبی رسول الله صلوات والسلام صحابه ته وی لګي وبر امر یې صاحب دس حضور رسول الله صلوات والسلام او دس شو او سیو دس شو روکو دا صحابه دا حضور به چاپیر دی او یو بل سره ټیل کې له کده حجر اسود چې حضور رسول الله صلوات والسلام او دس کوي چې دا بدن سره لګي دل مبارک او بزم کې ته نه رسېږي نو کې په لاس سره خپل ځان پوری مخ صحیح حضور رسول الله صلوات والسلام نو مبارک کې وباچي چې دا سی کونی نو سو پر تصادر نيسي او هغه صادر چې را پدې باقي نو بل ورته نه لګ ما باندې مو وخت نو ایو ابن مسعود واپس لا وی یار دې سړي سره کوم جنگ کوله ځان تبا دا غي یو کس په دې لست تاسو به لکه اعلان کړی دا کوي هغه د هغه اوبو چې استعمال کړی دی هغه څه کې تنه پوي دی د دې یو ساس کې وینه به هغه زما کې ته پریدي او تاسو باندې به اور ولګ تاسو یې ونی خلک دا څه خلکو سره جام کوي دا کیفیت یې مای چاته نه لیکته او دې کوم په تو په بس پرې کې وسی راځي او امرو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مرز کتاب لیکل ته حضور سیرت باندې نام پکې یو جمله لیکلې ده خو دې به په هوا باندې چې دا هغه وخت چې حضور علیه الصلاه والسلام دې له بدر کې شکست ورکړ دا هغه وخت چې د احد په ابتدایي مرحله کې هم شکست ورکړ او انتها کې بیا ورکړ دا هغه وخت چې د غزوه خندق کې راز غلولیو د نبی علیه الصلاه والسلام په یو هیبت باندې ټول علاقه باندې موږ جنگ کول دا څه ځان ته پات ورکړي او په دغه حالت کې نبی علیه الصلاه والسلام د امن په خاطر اول خو یې مین لار بدل کړل لارو د جدي صاحب ته او د اغه غالي نه روان شو ځکه لار کې دغه پتا وا چې علي مکه ګروپونه کې نو نه دی به مونږ چړي چرته خدا نه خاص د سر جنگ کې دی انا کې مونږ احرام دي د در روان یو عبادت ته پاره لہذا تم رټي نه لار سفر دوم رکا د جدي صاحب ته اور رسید د اغه غالي د اوس چې تاسو نو حج عمرې د پاره دی جدي روان شې نه سړته وګوري لیفت سایډ ته یو بورډ لګیدل دی اشومیسی صحیح ندی اشومیسی نه چې لږه طرف باندې روان سارا دلش لا خو دی بیا نه صحیح دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی رو د چې کله زم ندی صحیح نه بیا ورکو شملا سم په دغه چې دی د دوه کې حنو صبا ابو بکر کرته دی ای فرمان او عثمان کرته دی ای علی کرته دی ای عبد الله مسعود دی ای فلان او فلان ای اخری عزیزان نبی علیہ الصلات والسلام ابو کوئی چوز دا مسئلہ حل شي دا مسئلہ حل شي حضرت عمر راو وسته ورته عمر مکه ته بزید خلق سره خبر وکي حضرت عمر ذاتی طور خډیر بہادر سره ورته او دا الله پیغمبر تنغوای چې جنگ دیو شي چې جنگ دیو شي نو زما خاندان ټول مسلمانان مسلمان شه بنو علی بنو عدی اخو مسلمانان شوی دي نو مدینه ته هجرت کړه مکه کو زما سو کرشتا را پاتې نشته او وی دې مرحله کې رټول نه مناسب سړی له حضرت عثمان د دوول وی یو خدا چې د عثمان په خپل ځان باندې کنټرول سي کو غوسول ورشي نو ځان زبد کی او د عمر رضی الله عنه په غوسول نه هغه به پنجام پنجام باندې ته تاسو کړی دا خدا وره نوی ما پای بس سپکا خبره کړی ما ور با پات کړی بس بیا جام نو وی یو خدای دې زو ستا خلاف یاد الله خلاف خبره کیږي ما زبط نشم کوله او ته عثمان دې پړپا دې پړپا هغه به حالات کنټرول شي او دې متا تا غل تبلې سرداران لکا ابو سفیان مکی چیف دې ویداغید خاندان سرداران لا ټول مکه کې دي غیر مسلم دي نکو عثمان لالو سول پند دروان بدتمیزی نکی دد خاندان دو وجه سکر دا قبائلی جون دے قبائلی جون کی حضرت ما سر جماعت کیا ہو کنے وہ چیز ما سر توہین کئی تا پتر بروڑا ہے اور سر اندھے یہ ٹوپا کرتے چاہی میں تو عثمان تا بس اس پر خبر دوں لیکن قبیلی نے بھی مجھے بمبل بھی بمبوس ہو سکتے خاتو زمین دا کاکا جوی راگلے ہو ہم ورسر عبدالدین شریفی ہو تلیو تا اس پر خبر ہو سکتے حالات تو کتے گی بسی اتیار بوڑھ کے صحیح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمکی معظم اتلالو فنزلا علی صفوان ابن امیہ صفوان ابن امیہ اولوی سردان دداغ کور تلالو کاکا سامن ابو سفیان رائے بندہ کاکا سلے ابو سفیان رضی عثمان تو خب احرام کی بیال تو عمری تلالو نویلالو چی حرام تلے گوزن تو عمرو راج حرم تن بوزم دسو کا دا خلق کو پیغمبر دا سی شیدا او پیدا او سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے چا ابو سفیان یو خبر زین کے کیلا چ کد اللہ پیغمبر دے اجازت تو عمرے نو ور کوئی نو عثمان دی عمرے تا تیار نہ دے پیغمبر نہ بغیر عمرہ کو راتلے اثر ہے تمہارے ودار شت را کے مزبی چ راتہ دو عمرو کا زما سردار کی سو پور عمر نہیں کری زدا عمر نہ اب سو کی انا مجھے دو دو لگا تھا خدا کو بعد زان وچ دی دیتا ایمان میں داخل اللہ موی چه غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے جہاں پینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا پیغمبر دیا کہ جہاں پینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا عزیزان اس کی دل کو سن پاسی ہو جو صحابی پر سے خبر رکھتے تو ہم بس جدا سنے دل یہ دل گاڑے ہوئے مجھے دل گاڑے جامع لیں گے جی بیتا بلہ دل گاڑے رہا ہوئے جیسے چپلین دل گوڑا تاں سر چیسے کوئی چیز خرے تا گورا پپ سارا شپے تا گورا تا تا گورا از مائیے بس خبری تا گورا تا تا گورا اگر دیلی بس خبری تا گورا دیس خا خلی تا نیو گورا ابو بکر عمر پس بدائی تا گورا محترم رو نعاز میں کو استاز خدمت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوی سر خبر اکلا نتیجہ دارا چیو معاہد ابو زان سرے دا ہوئی نمائندہ چھ خطیب مکہ ورد ہوئی لسان مکہ ورد ہوئی دانا مکی جبہ دا مکی جبہ دا دا مکی جبہ دا مکی پلی آبت دے خبرے کو لشی کیسرا و کیسرا سرا چھو دا آل مکہ مصر را را نو دے بینے گرہ ٹیبل ڈاک بڑھا اور دے وئی زمان پہ ہسپی کی دا سی نشتا چھ پہ ٹیبل ڈاک کی مالے چاہ شکست را کرے پہ ٹیبل ڈاک کی مالے سوہیل ابن عمر دے پہ سوہیل بدر کیوں قیدی شیو دے او دے دمرا تیس خطیب و بہترین شاعر ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پس ایک خبر کولے دمرا ترار خبر بے کولے صحابوں نے بڑی خبر کی زور ہوں چنے کولے دس خبر کی جب ایک چیز ہے شاعر نے تیز دی پیغمبر علیہ السلام خلاف نہ پڑھنا بڑے غزوہ بدر کی کہہ دی اول سے جمعہ کی ناس نے مسجد نبوی کی حضرت عمر جلد پانے راغ نبی علیہ السلام تو بینی کے جوش را نبی علیہ السلام کرا وی یا رسول اللہ سویل ابن عمر امنا صدیق قیدی شوے دے حضوری بار پتہ مانا پتہ سپاری دے وی جی دا خودے بس زبان سلے دے استاد ذات و شخصیت خلاف دا دول مسلمانان و دا غید کورنو خلاف دا خود خلاف بد شیرنا و بد خبرے ہوئی حضور علیہ السلام کو ماتے کرتے ہیں معلومات استاد خبر قابل بسم الله الرحمن الرحيم سهيل ابن عمر فوراً فاسد ابن عمر رضي بعد دستخط من لكن جمعون الله الله منو قول رحمن الرحيم انه منو بلا شيء لارقور كي رحمن الرحيم برا تلي بلا شيء ايه ترى بيه سبه صحيح يعني جدا تاك جد دقوم دي الله لارقنا دقوم بيان لو سفه لكن الله منو قول رحمن الرحيم رحمن الرحيم دستخط من قول حضور اسلام حضور كيلي سبه دام محب حضور محب حضور كيلي محب دیم جملے وڑکلا جہاز عام اتفق علی محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر دا شیر چدی مال اتفاق کرے محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر سہیل ابن عمر بیا کو ویلو کڑ کلاس میں دس خط لفظ رسول اللہ بنی جو کہ دس خط تم دی معنی دار جمع رسول عمر نے الان جو ہوتا رسول اللہ میں اے لفظ رسول اللہ حضور السلام رضی اللہ عنہ درو ہو دا حضرت دیوی داس پوتو دادا پر احترام دیوی نام کوئی نوی خلا سے اوٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کوئی علی علی دا وران کو احرکت دو بے ام ہو یا علی حضرت دیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا فیس ریف چندے مخبول دیوی آدھا لے دیکھ زکر چندے خلق سنے جگڑ پدی رسالت ناظر جالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اگر تو ایسا نوک مبارک بانے ہو کرو بیدی سے اولی کہ ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ بیدی عزیزان خیر معاہدہ پوٹ خوص نبی علیہ السلام دی خبر زور پر چیم دا یو خبر دا رسول اللہ دید پارا دماؤ دوی شہیدان شو دید پارا بلال پا سروٹ کو والے واجو لکھے دید پارا پا برننگ فلیم پانے و پا شورو پانے عمار ابن یاسر ریتی دو دیده پار حضرت سمیه شهادت ورکل دیده پار حضرت صحیب شهید شو دیده پار منوات کور و قلل دیده پار او بیوٹی من مغید بسیده که زمان پا ملا بانه در او خیبر راوات رو در گن دک دیده پار ابو جهل دقن عذاب و گل چراغ و ما بانه بسیده که در او خیبر در گن در دک لره که خود نیوزه بکی خوزی دیو نیوزه بکی خوزی دیو اورت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رالا بچے وہ باندے دا بجال گریوان تے لاس واچو وے زمان دے بابا تاس تسنو سام رسولے تاولی تاسی دوئی فاطمہ معشوم اللہ وے زمان دے بابا تاس تسنو سام رسولے ده خو تاسو نه صرف یو تقاضا کوي چې دا غیره هم سو چاته کنځل کړو دې دې چاته سپیره ویني وای د چا غیبت کړې ده د چا پر ځمکه قبضه کړې ده د چا مال یې غصب کړې ده ابو جان له غصه ورغله حضرت فاطمه ماشوم ځوان یې نه هغه یې یو پلک اپ جلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظام ابن شام ہوا نبی علیہ السلام سر کو نام حضور علیہ السلام اور فاطمہ بار ڈیر مینو دا حضور اور سر کو نمو خیرار کو جیوے قتل نال لے ابو سفیان ناستے دشمن آل دا ابو سفیان ناستے حضور اور تے بچے پیان سر کھا دا ابو سفیان آل دا ہوئے اللہ فاطمہ پہ دورار آلہ ابو سفیان دیو میں ویزا ہمر پی شام ہوا سا ما ورتے بابا میں ستر رو کرے اس دا زنا نو زوان جنے وا زوان جنے وا بڑا کھ پڑا لے ہو دلے در سے دلے ہو ابو سفیان تے چویں نو سر رپاس او سر رپاس نو تے دے کول سرداران ناس کی ابو جارو ناس ہمر پی شام ابو سفیان تے آمر بس نہیں پتہ زوان کڑے زور اور سڑک ابو جا دی ویلک سر را کتا کا سر را کتا اور فاطمہ تے بچے دا سے پڑک پڑک کر سمجھے او دا دی سردار دا پارا دا زلالت او دا رسوائے انتخاب دا دا دا دا انسان جامع اس تک ابو سفیان رکھتے ہو دا سے پڑک پڑا ورکا چسنگ اخلاق در کرے بنا فاطمہ رکھتے ہو داران خوندے رو پکا ہو دا تک دے ہو اس تک عمر فی حشان اگو اچھو دا ابو سفیان دا دا دا دا له خونو دا خپل بتا را کړ او ته نن دا ډیر سلیل کار او ځان نه لاسو چتو بیا په یو ماشوم نه لاسو چتو داستا سمځو دا ته ځان په پد تخاري خبيسا پیغمبر اسلام دا منظر کته دا منظر کتر سرداران ناس چې ابو سفیان په دغه ځمړ ډیر سلیل کړ چې په دې ماشوم ولا خپل کړ حضور اسلام داسې اسمان ته وکړ او وی چې اللهم انت انت اعلم به سفیان دا ابو سفیان دا لا تا خفت معنا دا حضور کو ډایرکټ دعا نه کولو چې خدای ایمان ولا ورته دشمن یو وی اللهم انت اعلم به سفیان خدای دا ابو سفیان په پیژندل صحیح په دې سیم دی چې رد دا یو کلمې اثر چې ابو سفیان نبی علیہ السلام ته راغلو ایمان خدای مکی په موقع حضور علیہ السلام ته راغله او ایمان راړو ځکه دا حضور ډېر خوشاله وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ حَزِيهِمٌ اللہ تعالیٰ فرمائے حاجت قسم تنیشتا زدستور پا مقرراتو بانلے پا آربیٹ بانلے پا مطار بانلے قسم کم او دین اقسم بمواقع النجوم دا قرآن کریم مختلف ایتنا مختلف ایسے چی پا کم زیدی پا کم ماحول کی نازل لے و پا کم ماحول تطبیق کی گی اللہ ہوئی دا دیر عظیم کلام دے و عظیم حسیدی دا خبر وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تاسو پوئے دا دیر دوئے قسم دے لکہ دا قسم دے و عام سڑنے چلے گروٹ کے کرنے دے صحابے میلہ کے کرنے اللہ تعالیٰ ہوئی دا قسم دے لکائنات دا خالق دا غصر دے چلے قسم دے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم كرامت عربی کی دا عزت کو مانا دا شرافت کو مانا دا غیرت کو مانا او دا سخاوت کو مانا تمام یاد دا عزت کو مانا دا شرافت کو مانا دا غیرت کو مانا او دا سخاوت کو مانا وَإِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ دا قرآن دیر معزز کتاب دے اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ دا قرآن کریم دا شرافت کتاب دے اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ دا قرآن کریم دا غیرت کتاب دے اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ دا قرآن کریم دے سخی کتاب دے انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسو الا المطهرون دا الله تعالى سرا فيوداس يو اس بي کی پرو کتاب مکنون ستاس دې سپلا پېښه نظر تاسو شه يو اس بي کوم ځای چې قران کریم کې الله لوح محفوظ وي ته کې عربي کې ترجمه کې سیکرټ ټابلیټ سشه سیکرټ ټابلیټ او پرې کمپیوټر لینګویج کې دا سی ڈی کې ټابلیټ ورته صحیح سی ڈی مین سی ڈی دا الله سره انه لقران کریم فی کتاب مکنون دا هغه قران دی چې دې سیکرټ ټابلیټ کې حفاظت سره الله سره پروت او دا وایي سکم پینزل دسو کالو شو دشمنان سره دشمنان سره دې زمارا پټو کې سیکرټ ټابلیټ محفوظ لري کرشتي دي نه کرشتي دي نه نه یو لفظ ډیلیټ کیږي دشمنان هم کوشش وکړ چې هغه دې زیر خبر فرق را نه وسته مولوی صاحب دا دې تاسو تاسو وځره یې باندې ولر چې دا به اوس کې نه مدرسو مسړې مدرسو سره نه مدرسو ته اس د کی ما د اور ما یو کوم ورسای ما نو باندې زه هم پات راشي کله ما درته زړه بس کی کوم ما درته ما اس د کی نو ما درته زړه سره نجوم سره سره نو قران سره نجوم سره دا دین الله را واست دې د پاره چې به قائم دایم قیامت پورې ای به قائم دایم قیامت پورې خبرم دې کې راځي ځان په دې کې وای ما ځان کوم ځای چې بد در مچاو شي نو دې بد در کې زیات خلک په پوله باندې کیږي سکی زلزلے سر دور خلق نمری لکہ لکھو چی لاندی اور سر دور خلق نمری لکہ جی بگدر مچاو چی در پور لاندی جی صحیح نو مدرسو سر ایس بلا نکی جی سہرکات کی شروع دی خوتا سو پینک کی گئی ما تس پینک کی گئی ما دا پپا کو غربت زمان در شروع غربت زمان کو کور کی پک پلے ہو لویا کورتا دا سمجھتا نیو شپگا ڈانا دا ایو یو اڈانا اتا تا پھوٹا لے ناقی یو لوی جنگی لہان لے کچا کچا کوټه ټول بدی کیو مون په زمیدار ویان بم دی نن غوا بم دی کیو چرګان بم دی او باران کو اور بم دی کی بدو دا ټول خلک واز مون کې فیت نو ټول خلک په بدی کې بیا که خلک بس یادو او ویان بم صحیح نو بیا پم شو په ډیر کټ کټ په دغه زمانه پم شو نو بس درګې وو نا به سره به کټ کړې دا او الټا پلان کړو یو یادوا ها نو سړي باڅه بڑا سم لاس کر پڑے فرسٹ کلاس ائی بار دا فرسٹ کلاس زرزرا لاد چې کوم دونه خورا پاس نه کاکا را ټوک کوي زرزرا دا اوس کاکا غریب ته سوزان کی یارو را ټوک کوي ها نو لاد ګوړې وډا او وای باندې کوم زرزرا و نه کوم په هیبت نو کاکا نو وای د پاس را او چې نو وای د پاس را وای د ګونه وای د غریب چاپیرا پولیس کے پولیس دی چا راي نو دغه شکایت دغه سره وای نه ایمانه پیسې واه ما سره دې اتي هو او دا ریګولر پولیس چې نه بدی کې اکثریت دغه څه خل کو دي تما خپل تجربه ده بل اور از ما یو دی او فست نه هغه سره لاړ دی په پنا کې وځرول چې پنا کې وځرول نو ته غریب آرمی والا رینجر والا کو په لاندې ورته پک ورکړي ایو پولیس والا ناغي په ډایرک آرمی او رینجر والا هغه ډایرک دغه ته پولیس نه وبا تیمرا چې ګاډي والا ته ګاډي والا ته پولیس والا ته نا پولیس والا هو ډېر ایکسپرت او تجربه کار خلک ته پولیس والا دا غلا دي نو ور دې ته رجستریشن هغه وی شتا ریوی لاسنس ویلام را سره شتا نو ور دې نو په ګوړونو نو ور دې وی سپیشل پاس در سره شتا دغه سپیشل پاس در سره شتا ناغه ورته سپیشل پاس ولا خرنيسته وي هر اخر خطرې حالات کې ایمرجنسي ده ته سپیشل پاس ولا خرنيسته راغلي اسلام آباد ته فلاین کوټ شو راغلي اسلام آباد ته ویته راکوټ شو مطلب دې کوم دي هغه د ټول هغه د باندې کې ستوړا روډ سره د فلاین کوټ مو دې راځي تر دې سایت کې نا ډرایور دې کوټ ډرایوران خان علیان دي ها دای دې کوم زه پوي هغه ورته تاسو ته پاره ورته تاسو ته پاره اللہ تعالیٰ مونږ ټول په قرآن باندې خالد او آباد کې واخر دعوانا الحمد